جاء في الأذان بالليل باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی اذان دشیا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن شهاب بن سالم رحمهم الله نبيه والد دد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بشك النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي ان بلالا بشك بلال رضي الله عنه اذن بليل النزان كيد شفيا دچی دے ازام اکی نو دفرات نبندی دینا زکلا سبارا خطرنی صبح صادق فکلون نخرات کوئی وشربوس کاب کوئی حتی تسمعو تازین ابن ام مکتوم ترزیچ واوری تاسو ازان بے ابن مکتوم رضی اللہ عنہما نبیلان رضی اللہ عنہ برشتی ازان کولو چسو کولاک دی عبادت کئی چی دا لارشی او کسو کدنی چی اغراوخشی لکرابلی دی حدیث کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ السلام فرمائی دی من ملکی دیو تاسو لرازان د بلال رضی اللہ عنہ دد پیش منی کولنا دی ازان کئی دشپی لیرجع قائمکم چه واپش استاف اچوالان دی عبادت کئی او داود را وخشی ندی کی درہ مشروعیت دا اذانو دا سبان مخی دا سبان دا راحتون مخی دا اذان ذکر دا قدی کی قال ابو عیسا ویلدی امام تلمیدی رحمہ اللہ قدی باب کی حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تاسو آوریدو او دا عائشی بی بی او دا انیسا او دا آنس او دا ابی ذر او دا سمرا رضی اللہ تعالی عنہن حدیث دا انیسا رضی اللہ عنہ حاضر آدمیری او دا بنت انہیں سبنت حبیب دا آئے ادا سے الفاظ ہوئے کرے سے ازانو کی ابن ام مکتوم میں خراق اور استاد کھوئی اور چی ازانو کی بلال رضی اللہ عنہ نخراق اور استاد مکوئی وقد اختلف قلب سادس ابن عمر حدیث حسن صحیح اختلاف دید اہل علم فی الاذان باللیل فبارد اذان کی پشپکی فقال بعض الاہل علم بعض المعوی اذا اذن المؤذن باللیل کلچ اذانو کی مزندش کی نعجعہو بزاوت کافی ولا يعيد بيد دي عدن سيدا قول الامام مالك رحمه الله عليه عديد مبارك و امام محمد و اسحاق رحمه الله عليه و بعد ان ينوي دعنا بليل نزان القدس في ده وقت نوقتي آدان دوبارہ دیکھے گا وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثُّورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اَذَا قُلْ دِمَابُ حَنِفَا وَدِمَامُ مُحَمَّدْ رَحِمُ اللَّهُ عَمْنِ اَيْمَابُ عِسُفْ رَحِمُ اللَّهُ کَچَادُ تُلُوعِ الْفَجَرْ نَمَخِ اَذَانُ قُدَ سَبَادَ فَارَا نُبَاكُ مِشْتَ اِتِبَعَلْ لِلَسَرْ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَ عَنْ أَيُّوبَ النَّافِعَ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ بِلَالًا نَزَّلَ بِلَيْلٍ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرَّهَ الدَّشْكِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا أَبُو وَتَوَكَّلْ كَرَّ يُنَادِي آخِذِ أَوَازُكِ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ چرا بندا دشو خوب پی غلبا کنیوا ندا خوب دا غلبی دا وجین سبا ورکفکار شوینو محکی ازانو کو ایدی دا وقت نغافل شوینو ندا حدیث پدی ترتیب بانے ذکر دے خراب نیسا حالا حدیثن دا حدیث غیر محفوظ دے او سیدہ عمر و عبداللہ ابن عمر و غیر النافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ان بلالا یوزن بلیل بلال رضی اللہ عنہ دشکی ابعام ویفکر وشرب حتی یوزن ابن ام مکتوم تردیچ ازان کی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ قال وروى عبد العزيز بن ابي رواد عن النافع ان المؤذن انش بشك المؤذن عمر رضي الله عنه اذن بليل النظام كرو دشتي سبال راحت لنو فامره عمر ان يعيد الاذان عمر رضي الله عنه ورت حكم كرو چت اذان دوبارو كار تو دوبارہ اذانو کا وہادا لائے سے ہو ایزن اوزان صحیح نری لیانہو النافع عمر منقطع ذکران امام نافع نبی وعد عمر رضی اللہ عنہ نقل کئی ندیت انقطاع دا داغت سماد عمر رضی اللہ عنہ نصابتا نرا ولعل حماد بن سلمة اراد هذا الحديث ويكيدش حماد بن سلمة اراد هذا الحديث دا سر عمر رضي الله عنه ناغت وهم راغلو فرق ذيكي نحمد دیلے کدا حدیث مرفوع ذکر کرے خواغ خطا شرے او حق ادائے جدا موقوب دے پا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دائی دے موزن سردہ سو واقعہ راغ لے وا سید روایت دا عبداللہ دو بید اللہ و دغیر واحدین النافر ابن عمر رحی رضی اللہ عنہ وزہری انسان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن بالليل ویدیش کی اذان کئی تاسو خوراک او اسکاک نمونی کی گئی ما امام عیسیٰ لوکان حدیث حماد صحیحا کچر حدیث حماد صحیح لم یکن لعاغل حدیث مانا نجاب نویت دی حدیث دکارت مانا اذقارا کلچویلی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالن یزر ویلین فینما عمرهم فإنما أمرهم فيما يستقبل ويبلال أن كيدش کی دیتے دا حکم کرو دا آغا فيما يستقبل دیرے چی کم مخل وقت راضی چی خراس کات کوئی فقال إن بلال من يزن بلیل ولو أنه أمره بعادة الأذان او قورت حکم کرو تو دوبارہ أذان کولو حين أذن قبل طلوع الفجر کلی چه ازام کرو مفتی دو تلول فجر نانو لم یقل دا سبیبو میری شن بلالن یزد بلین فکل وشربو حتی آئی وزن ابن مکتوب ویلی دی علی ابن المدینی رحمه اللہ چه حدیث دا حماد ابن سلمان نیوب النافر ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ دا محفوظ نرے وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا خَطَا شُوِدِ فَدِيكِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا دے مرفوع گردولے آرام کی حدیث موقوف دے مرفوع نرے ندیب کی ذکر راغد اذان د سبا درا خطرون محکی د سبا برا خطو نمخ کے اذان ذکر رہا ہے ایمہ سراسہ امام یوسف رحم اللہ و عیساق ابن راہ ہے عبدالعیم مبارک رحم اللہ و اذان د سبا د وقت نمخ کی مکولش اور عادت واجبن را ویدہ صرف د سبا دا اذان خصوصیت دے بل مزد پارا دا وقت نمختی ازام نشکولے ایمام سے بو امام محمد سفیان سوری رحم اللہ چی دا فجر ازام من دا وقت نمختی نتے او کچاو کو بھی آدے واجب دا ندا بنشکی آزام کی دو دیدے کیوں مسئلہ چی رشکی آزام سنگرے حرمین شریفین کی کی داد رشکی آزام سنگرے نباد وی داد تحجد و آزام دارا اچا پنیز بانے درست دے چاہید تحجد و اذان تا مشروع وئی دیداو چید اذان دا دوکی ری پر امزان کی کی دو آو دی مقصد دا پیشمنی دا پارا بیدارو دغشان زمین احناف علماء علی کلی ذکر فکرو اشربو حتا تسمعو تعزیر ابن ام مکتوب دارنگو ایچ استاسو کی ادرا بیدار کی چتاسو کسو کی دا ادرا بیدار کی و بعد روایات کی دا فغیر رمضان کی امراہ نے فغیر رمضان کی اندلی سبوت راہ لے لگے حدیث دی ذکر کرے شیبان وی رضی اللہ عنہ ما پیش منیو کو بیارالم جماعت تا د تتیانو لګوله حجرې د نبی عليه السلام تن ماوکتو چرم پشمنې کولو نما کې ابا حیا کل تمارینا ویراش دی آتا غزا تراش مال نما د روزی را دغا قال الله الله انا اريد الصيام يغمان دروجي ارادها ولكن مؤذن لا هدا في بصره شيئا دام مؤذن زمن سے دے جد قدی نظر کی ستکلیف راور ندازانو قد سبار راحتون مخی دازانو کو د سبا د راحتون مخی دا حدیث امام طبرانی ذکر کرے داور د غیر رمضان خبر ادا بعض روایات نور علماء ذکر کری چاگین دا خبر چه غیر رمضان کم دازان شد و هر حال حرمین شریفینو کی اذان چی کئی غیر پاردہ دلائل باب ما جا فی کراہیت الخروج من المسجد بعد الاذان باب دے پا بیان داو کچھ راب دی دی پا بارد دی کچھ مکروح دی وطن دا مسجدنا پس دا اذاننا یو مسجد کتی او اذانو شو او تکیو جوزی ندا مکروح دی دا خود جب مخالفت تے وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء رضي الله تعالى عنه قال خرج رجل من المسجد يوتر سيد جمعاتنا بعدما اذن فيه فقد دينا چه اذان کرو پاگی کی بالعصر نمازی گر نابو حریر رضی اللہ عنہ ویلی اما حالار پیدا سلیچ گرپ جماعت کی موجود و اذان سو دیو سو اچھو فقد اسواء ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ویدد ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کو امام عیسیٰ ایت دے باب کی حدیث دے دو عثمان رضی اللہ عنہونا اغا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے و ایسالت راگی کو اذان پیو مسجد کی مندرکو لذان فی المسجد دے جماعت کی دو بانگو ویش ثم خرجا او بیادیوتو لم یخرج لحاجت او بیوزی دا سحاجت شرعی دا پارا وہو لا یرید الرجع تاوزد دا واپسی رادم ندعا فہو منافق لا منافق دا لا خوید منافق دا لیکن اقامت نپسند کا ضرورتی دا سڑے و تیش تاوزدی رو سکون درشل اقامتو شو دا اللہ حبیب فقلی مسلی ادریدو ممی انتظار کولو چی اللہ اکبر بویلاو بی فقل ریمانی ادرید اور اللہ حبیب لاو غسلیو کو سرن مبارک میں عبسسی دی اور آمی دارنگی بانگو ایلی شو اقامتو شو ویو شریف پوزی نمینا لاروانشو یادتا ورو لو بولو داست زور ورکو جده اس مزنشی کولے یاد جماعت کی اوسرے ناس دے بانگو لے شکو دے دے بل جماعت امام دے التزی یا بل دې چې چرته سبقونه خای درس کوي د دې انته چې متزان راځي ویری دی مابوسا حدیث ابو هريره رضی الله عنه حدیث حسن صحیح والا هذا العمل عند اهل العلم او قد عمل لفنی ظلماء دا صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعد هم اصول چدین رسول اللہ یخرج احد اوزی دین ایوتن من المجرد جمعاتنا بعد لغان فتداغان نیلا من عزرد مگر دوزر دوجینا ان یکون علا غیر اوزرد دا چدی اوزس این اوزس لگوزی او امر اللہ بد منه یا دا ستار دی شراوی نخلاقی نشتا اور روایت سید ابراہیم نخعی رحم اللہ عنہ قال جریری اخرج ما لم یاخذ المؤذن فی الاقامہ اوزی بترکو چی مؤذن اقامت ندے شروع کرے علماء را قول فکڑے ندے لکم اکی صریحی حدیث کرا رہے چی بام نپس بوزینا امام عیسیٰ رحم اللہ وحد عندنا لمن له عذر فی الخروج دادمون پنی زارا چالا پاردی که اغلا رسول شریف و توکد دی مسجدنا ابو الشعصا ابو الشعصا اسم سلیم ابن اسود او دا والد دی دا اشعص ابن ابو الشعصا باب ما جاء في الاذان في السفر باب کو بیان دا کی چراغ دی کو بار اذان کو رو کی سفر کی سفر کی مزان اقامت تھا وہ بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وكیع بن سفیان خالد الحذائی عن ابي كلاب عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذو ابن عم لي وذكر زما فقال لنا الله حبيب سيدا سافرتما كل شتاء دوار سفر كوي فأذنا وأقيما فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا اذان کوئی دعا یعنی یو دی درسی اذان تے او یو دی وَأَقِيمَا اقامت کوئی یعنی یو دی درسی اقامت کوئی وَلْيَمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا امامتی زیر کئی تاسو کی تاسو تلوئی وردی دے کوئی دوارا آزان کوئی فازنینا و حقیما نو یو آزان دے دبل طرف نا جواب دے او تاسو چی کم مشروعی نو آغا دے در تس کئی پا عمر کیا آغا دے در لے مامتی در کئی تیر چکر باتی چطور کنور شرطن کے برابر دی لیکن یہ عمر رہے قرط و تجوید برابر رہے نبیاتی پاکی کم مشہ دے نو دیرے حق دار رہے قال ابو عیسیٰ حضا حدیث حسن صحیح والعمل علیہ اند اکثر اہل العلم عمل فدی پنیر دا اکثر علماء اختار والدانا دی غرطر دی اذان لا منع چاہتا یریدو ان یجمع الناس چیرا دلی چی خلق را جمع کی ابادو لما اولی کلیدی چنے قامت مرتشتا سکی و اقامتن ورتکافی دے زکه اذان خود دې لپاره چې خلک راځم شي حضرت خدای په سفر کې او دې مرګي د تش قامت کافی کی والقول الاول وصح قول اول اصح له وبه يقول احمد واسحاق داد امام احمد و دے سات رحم اللہ مسلکم دے امام احمد رحم اللہ و ادان اقامت دوار مسلوم دی امام حدیث و امام مالک رحم اللہ و ایک صرف اقامت بان اتفاو کا ندام جائز ہے باب ما جاء فی فضل الاذان باب دے فرمیان دا وکی جراغ لیدی پبارد فضیلت دا اذان کے وبی قال حدثنا محمد بن حمید الرازی وقال حدثنا ابو تمیلا قال حدثنا ابو حمزه عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن سبع سنين شاش اذان وقال محتسبا خير ثواب نيته الله رضا ثواب نيته كتب له بلی تلیشی دزد فارا براعت من النار بیزاری دا اورنا اللہ بید جہنم دا اورنا بیزار کی امام عیسیٰ اپنی باپ کی حدیث دے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا صوبانہ معاویہ وانس او ابی حریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہم بعد کراغلی چی موزنین داب دنگ غرل والی دتولن پرزد قیامت امام ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث غریب و ابو تمیلہ اسم دند یحیٰ بن واضح او ابو حمزة السکری اسمه محمد ابن میمون او جابر ابن یزید الجعفی ضعفوه علماء حدیث دے ضعیف کرنے ترکہو یحیٰ بن سعید و عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ دیدہ مطروب گرمولے لراوی جابر بن زید الجعفی امام عیسیٰ سمیت الجارود ماوری دلی بی دجارود رحمہ اللہ نا یقول چہوی سمیت وکی ان ماوری دی وکی رحمہ اللہ نا یقول چہوی لولا جابر الجعفی تجاوی جو فی دنیا لکانا حضر کوفہ کی جدیر حدیث نو اہل کوفی والا بغیر دا حدیث سنائے ولولا حماد لکانا حضر کوفہ کی جدیر فقہ او کہ حماد نور اہل کوفی والا بغیر دا فقہ نوے باب ما جاء ان الامام الضامن والمؤذن مؤتمن باب دے تو بیان دے کی چھ امام ضامن دے ذمہ وار دے دے دے کی ذمہ وار نس مراد دی امام ضامن دے دے و دخل کو دموز حفاظت کرے او د مبتدیان صحت خود د مبتد صحت د وجنره دې په جامو دا او د دې خبر پر خیال کړي ته امام غته زمواري ده ایزان له سره مستعی خدان لمجره او سړی په شلو نه څنګه خلق ولاد والمؤذن مؤتمن او مؤذن باندې خلق پاوقات د صلات کی اعتماد کړي فبی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو لهوس وابو معاویان الاعمش عن ابی صالح رحمه الله عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال جے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الامام زامن امام زامن دے زموار دے دخلق دموز زموار دے دفغار دے والمؤذن مؤتمن مؤذن باندې خلق پاوقات د مسکې اعتماد کړي او دې څو اخبار مو خلق وي دغه وخت به داخلي نو د زړه اکار ډېر ضروري دی کله دې وخت باندې نه وای نو ډېرې زنانا او نارینه به موضوع کې او وخت به داخلي دی نو دا بوج شو د په سر دیو جنا ته چې دې وخت اذان وکړو نو په دې باندې اعلان او عاده واجب ده لکه نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ سے پورتہ شاہو آئے چیرا زو بخوب دو وجن میں نظر کار ان کو سبارا خطلین و وزانیوں کو اب آج ازام میری ویچی دا دے دے دا موزن امین دے تو خواد بانگو دے دو دی جماعت پچھت بے اچر تو اچت دے لگو اور خطر دوی چون گراغی نبا کورو نخ کارے دل د دوی ګور پتاه ته مات شه حاضر نظر سره غلط استعمال نکي اباد قرآنی جزاء ته مات سره الموزنون امنا على فطرهم وسهورهم پدای باندې پرو جماعت او پیشمنی کې د خلکو اعتماد ده بام ټول نو خلق کی فرضی رو جماعت ہے دل سوچ پکار دے با باموز بزرگونا خلق رو جماعت ای آسی دا شرط بی وقتا و دوائید تول خلق رو جی و خرابی کی دانگی پیشمنی کی بم دے دے سکے اختیار بکھئی اللہم ارشد لئینا واغفر للمؤذنین تاز اللہ حبیب دعا کرے یا اللہ آتے ہدایتو کی علم موتد علم نفارا لئے بول دے مامتائی پسر رے چھ دائی تہدایتو کی چھ رازی مواری پورو کی وقفر للموزنین آو دے بانکو ان کو تن بخنو کی لئے مقام دے چھ اللہ حبیب دا ائمہ دا پارا اللہم ارشد الائمہ دے امامان تا ہدایتو کی واغفر للمعلنین او بخنو کی موزنین تا دے امام مرتبہ گورا ویدہ موزن نسلا دا یا مسئلہ ہے جنہ موزن مرتبہ لیدہ امام دوی فضیلت دے دے امام پا موزن بانی ویو تے دے ہدایت سوالو کو بلتے دے بخن سوالو کا نولم آودا سے فرمائے دی ندی کن امام مرتبے سکلو یا تھا امام مرتبہ دا لو یدا دا مؤذن امام حسین تو دیباب کی حدیث درائشی بیوی اور دسان ابن سعد اور دوقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہم آنا دائشی بیوی حدیث ابن حبان ذکر کرے امام رضی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے فرمائے امام زامن والمؤذن مؤتمن فارشد الله على ما وافان الموزي هدایت دی کی الله موت او معافی دی کی بان کو کو تا ویری امام صاحب زاب ہوئےرا رضی اللہ عنہ رواه سفیان الثوری وحفص بن غیاث وغیر واحد عن الاعمش عن ابي صالح النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى اسباط بن محمد عن الاعمش قال حدثت عن ابي صالح عن النبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى نافع بن سليمان عن محمد بن ابي صالح عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث امام موسیٰ و ماروزی نے دی دا ابا زرعانا ابا زرعتا رحمہ اللہ یقول چی حدیث و بیسوار نبی حریرہ اصح بن حدیث بیسوار من عائشہ رضی اللہ عنہم امام موسیٰ و سمیت محمد ماروزی دی امام محمد امام بخاری رحم اللہ نے یقول چی حدیث دا بیسوار لائشی بینا اصح دا اصح رے نبازی دیتا اصحویلی بازی دیتا او دارنی فن امامان دی وذکر نبی ابن المدینی انہو لم یسبت ذکر کری دی وذکر او ذکر کری دی دالی ابن المدینینا چندو ثابت دی برگلے دی حدیث دالی سالے دائشی بی رضی اللہ عنہ نفی حاضا قدی کی باب ما جاء ما يقول رجل اذا اذن المؤذن ويكرا باب دې په بیان د دې کې چې څه وایي او سره چې کله اذان کوي مؤذن وفي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة مالك عن الزهري عن سعيد يزيد الليثي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی اذا سمعتم النداء کلچوا ریتا سبان حکم دے نارینو زنانو قولتا فقولو مثل ما یقول المؤذنو دوائتا سبان صلی اللہ آچوا المؤذن و دې په لور د حیال الصلاة حیال الصلاة سر ولا حول ولا قوة الا بالله دې سره وڅوایو لا حول ولا قوة الا بالله او کله سبا ځان دې درا صلاة خورون به نن نوم سره وڅوای باندې صدق تو برتا و دې بارت حدیث نظر راغلی بدا خبره سنت نرا او درست نرا اغیر طرف موی سرات خیر من النوم اقامت طرف جواب ورکوی حکاوی قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نباز روایات اکرار بجی طرف وی اقامها اللہ و ادامها اللہ دی دغران دا مزقائن و دائم لری خدا چې کوم حدیث کې راغلی ناغی کی او رجل دے مجهول او دا حدیث کې شهر ابن حوشب دے او دا بارک علماء و تکلم کنے لے علماء و بکلی خواب رضا چه سرات خورن من اندوم ترم دغشان الفاظ ہوا او قد قامت الشلا ترم دارم کے الفاظ ہوا ذکر جواب ورکول روایات ثابت منی ویلی امام عیسیٰ امام ترمیدی و فباب کی حدیث دادی رافع رضی اللہ عنہ دادی حریرہ و ام حبیبی و دادی اللہ ابن عمر و دادی اللہ ابن ربیعہ او عائشی نیو دا معاد ابن آنس و دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دا دیفورن دے باپ کی روایات راملی این امام سعادی دا ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح ہا و ها قدا روا معمر دارن روایت کرد امام معمر وغیر واحدن او گنو عن زهری امام زهرینا مثل حدیث مالک ومثل دا حدیث دا امام مالک رحمه اللہ وروا عبد الرحمن ابن اسحاق روایت کرد عبد الرحمن ابن اسحاق امام زهرینا دی حدیث عن سید ابن المسیب و نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او روایت و روایت مالک اصحو باب ما جا فی کراہیت یا خذل موزن و للغان اجرن باب دے بیان دا مقدی کی چی مکروح دی چی واقلی موزن فازا ہمبان اجر مزدوری والی تیسی والی وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو عبيد وهو عبصر بن القاسم عن اشعث عن الحسن رحمه الله تعالى عن عثمان بن ابي العاص رضی اللہ عنہ قال یہ فرمایا ان من آخر ما ہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر آغاز وصیت کرو ما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکرے توائف طرف ستول انت خذ موذن اندا چیز رونی سنیو دا اسی موذن دا بام دا پارا لا یأخذ علی عذابه اجرا کیا غناخلی پا بانس مزدوری بان ویخ مزدوری کناخلی نگر دیده کداوی چی پا بان بانی مزدوری غستر اجرت ناروا دی اپا بعد روایاتو کی رخصت را گلے لکا ابو محضور رضی اللہ عنہ وی اللہ حبیم ما تازانو خیلو نمازانو کو فما آتوانی ہے نقضیت تازینا دیا سکل مازانو کنو امات راس یو تیلی او پاہو کس شود سپین زرو ازان نقص را کر دا حدیث ابن حبان ذکر کرے اور نسائی شریف کی حدیث دے دا حدیث نسائی شریف ذکر کرے نگر دا روایات کیوئی چسی والا ورک بعد علماء لکلی چچون کی کسد ابو محضور رضی اللہ عنہ اول آرات دے اسلام روڑے او دا مقید اسلام دو عثمان ابن بلعاص رضی اللہ عنہ نا نا حدیث دو عثمان رضی اللہ عنہ دا رستنے یا اغلو واقع عین واقع حال دا او دیر کے قیام قانونی ذکر کو اباد علماء دوار و حدیث و پمنس کے جمع کڑی چگر رئی یا روایت کد اللہ حدیث پا بان سور کڑی بھی دارے ابو محضور رضی اللہ عنہ ہوتا نباد علماء علی کلی اجرت آگے کے مکروح ہوئی چکل دے شر کی جگر بان بوام خدور دوراتا ہوئی او کل دتا بغیر دے شر کولو سوال نور کئی ندادیانا روانی دی نوی دی طریقی سر جمع بین الحدیث این راوی دی غوالی نفو پخفل اول خلق ستن خواہ سو جرت ورکی نبیا صحیح دعوت دے شرط کری ندوارا حدیث پدی طریقہ جمع کی علامہ شوقانی رحمہ اللہ دا سے فرمائے امام عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عمل لفضي فنزد اهل علم كرهو دي بدل دي مقرآن ياخذ المؤذن والا لذان اجرن شواق للمؤذن فاغان سمزدرو واستحبو للمؤذن ان يحتسب في اذاني او مستحب دي المؤذن نفارا شده دي فاغان قولو كي طلب ثوابو كي دیدی طلب دو ثوابو کی عوضی کی دو علماء خلاف بعض آئین مددی و جناد در موزن تنخات مکروح ہو امام مالک رحم اللہ دی جازت حکم کرے مسئلہ دے ائمہ و پمانس کی اختلافی ہوا باب ما جامع یقر رجل راضن المؤذن من الدعاء باب دے بیان دا کچھ راضنی دی چوائی دیو سڑے چه کل اذان کی مؤذن دو دعانا اذان پو وحکی یادی نفس تم دعا مویدی قال حدثنا قتیمتو قال حدثنا اللیسن حکیم ابن عبداللہ ابن قیس عن عامر ابن سعد بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي من قال إن يسمع المؤذن چاچوئي چه کلو آورد المؤذن آواز داغا آواز آوردو ایک کل تشهد آورد اول تشهد آورد آخرن آورد وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ندين وي وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا زخشار جل عن رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الاسلام دين نے نچکل دیدا سو غفر له ذنبه معاف بخشی دل رگنا دد داتا با بام نرست ہوئی زکا چه دام میں نبیا خبر نجواب کوئی کی نسو کوئی دا ازام نفس دی ہوئی ندل با دا اللہ دد دنا ہونا وارسون معاف کی امام ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حدیث لیث بن سعد عن